เรื่องของอาจารย์ทวีวรคุณอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของทิศโถมทิศโถมเนี่ยเป็นคนอยู่ทางแปลงยาวอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นตำบลบ้านป่าไกลจากวัดโบสถ์ไปมากถ้าจะเดินออกจากหลังวัดโบสถ์มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดทุ่งนาไปกว่าจะถึงแปลงยาวก็ใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงเสร็จทิศโถมผู้นี้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อทองโดยเมื่อเป็นเด็กพ่อแม่ก็พามาฝากอยู่กับหลวงพ่อทองวัดโบสถ์จนกระทั่งเรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่4จึงลาวัดกลับไปอยู่บ้านเดิมครั้นเมื่อมีอายุครบบวชก็บวชที่วัดใกล้บ้านของตัวแต่ได้นิมนต์หลวงพ่อทองไปเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อสึกออกมาแล้วมีภรรยาโดยแต่งงานกับคนแถบบ้านเดียวกันทำมาหากินด้วยการประกอบอาชีพทำนาแต่ว่านิสัยของทิศโถมเป็นคนขยันเมื่อหน้าแล้งว่างงานจากนาก็มักจะเข้าป่าเผาถ่านบ้างตัดฟืนบ้างหารายได้พิเศษจุนเจือครอบครัวเป็นนิจสินครั้นนานๆสักครั้งพอว่างก็เยี่ยมเยียนหลวงพ่อทองตามโอกาสซึ่งหลวงพ่อทองก็เมตตารักใคร่ทิศโถมเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อมีงานวัดโบสถ์ก็ดีหรืองานที่เกี่ยวกับตัวหลวงพ่อทองก็ดีท่านก็จะต้องส่งข่าวแจ้งให้ทิศโถมทราบเรื่องทุกคราวไปเนื่องด้วยพ่อแม่ของทิศโถมมีลูกเพียง2คนคือตัวทิศโถมกับนางแถมซึ่งเป็นน้องสาวทิศโถมอีกคนนึงจึงต้องการให้ลูกทั้ง2คนอยู่ร่วมกับพ่อแม่เป็นครอบครัวเดียวกันแม้แต่ทิศโถมจะมีเมียไปแล้วก็ไม่ยอมให้แยกเรือนไปจนกระทั่งนางแถมได้ผัวอีกคนนึงก็ยังอยู่รวมกันที่บ้านเก่าด้วยกันไอ้เรื่องน้องเขยของทิศโถมเนี่ยทำให้ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวข้องไปถึงหลวงพ่อทองด้วยในภายหลังคือผัวของนางแถมเนี่ยชื่อนายสำอางนายสำอางคนนี้เป็นครูประชาบาลสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดปากด่านครูสำอางไม่ใช่คนแถบเนี่ยเขาอยู่ทางบางทรายเมื่อสมัครเป็นครูทางอำเภอก็ได้ส่งมาสอนนักเรียนที่วัดปากด่านก็เลยพักอยู่กับพระที่วัดนั้นภายหลังก็ได้พบปากกับนางแถมก็เกิดชอบพอรักใคร่แล้วก็จัดการสู่ขอแต่งงานกันตามประเพณีพอครูสำอางแต่งงานอยู่กินกับนางแถมได้เพียงปีเศษพ่อของทิศโถมก็ป่วยถึงแก่กรรมลงแม่ทิศโถมซึ่งมีอายุมากแล้วต้องปกครองทรัพย์สมบัติแทนนางแถมแม้ว่ามีผัวเข้าปีที่2แล้วแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีลูกส่วนทิศโถมนั้นมีลูกเล็กๆ2คนอายุไล่เลี่ยกันคนโตเป็นผู้ชายอายุได้3ขวบเศษหลวงพ่อทองตั้งชื่อให้ว่าเจ้าขวัญรองลงมาเป็นผู้หญิงอายุได้ขวบเศษยังไม่มีชื่อเรียกกันแต่ว่านางแดงเจ้าขวัญคนโตนั้นเป็นเด็กมีแววฉลาดช่างพูดก็เลยเป็นที่รักและโปรดปรานของย่าอย่างกระดวงตาดวงใจกินก็ต้องให้ย่าป้อนนอนก็นอนกับย่าแล้วก็ระยะหลังๆนี้ออกจะเก่งโดยตามย่าไปวัดเพื่อทำบุญจนคุ้นกับพระคุ้นกับเจ้าเป็นอย่างดีสมบัติของย่านั่นน่ะนับว่ามีพอไม่น้อยหน้าเพื่อนบ้านเฉพาะเขตบ้านที่อยู่รอบบ้านทำไร่ประมาณ 4-5 ไร่พ้นจากเขตที่ทำไร่ออกไปก็เป็นนาแปลงติดบ้านมีเนื้อที่40กว่าไร่นอกจากนั้นยังมีอยู่อีก2แปลงแต่ว่าไกลจากบ้านไปโดยรับจำนำเขาไว้แล้วเขาขาดลงนา2แปลงหลังนี่มีเนื้อที่รวมกันอีก70กว่าไร่เมื่อตอนที่ทิศโถมและนางแถมไม่มีเมียไม่มีผัวพ่อแม่ก็เคยพูดกันว่าบ้านที่อยู่รวมทั้งไร่รอบบ้านแล้วก็นาแปลงที่ติดกับบ้าน40กว่าไร่นี่จะยกให้กับนางแถมส่วนทิศโถมนั้นเป็นลูกผู้ชายจะยกที่นา2แปลงซึ่งอยู่ไกลนั้นออกไปให้โดยต่อไปทิศโถมจะต้องไปปลูกบ้านอยู่ในนาแปลงนั้นเองแต่ต่อมาครั้นเมื่อพ่อของทิศโถมตายแม่เป็นผู้รับมรดกทั้งสิ้นก็เลยกลับเปลี่ยนใจซะใหม่โดยตั้งใจจะยกบ้านรวมทั้งไร่และนาผืนที่อยู่ติดกับไร่ใกล้บ้านเนี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าขวัญและนางแดงซึ่งเป็นหลานส่วนทิศโถมกับนางแถมนั้นจะยกนา2แปลงซึ่งไกลบ้านออกไปให้คนละแปลงทิศโถมกับนางแถมก็ฟังแม่พูดเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าพี่น้องคู่นี้รักใคร่เชื่อฟังกันดีไม่เคยดึงดันต่อกันนางแถมก็คิดว่าของของพี่ก็เหมือนของของน้องของของน้องก็เหมือนของของพี่แต่ว่าครูสำอางเท่านั้นที่พอรู้เรื่องนี้เขาก็เกิดเดือดดาลไม่พอใจเป็นหนักหนาหาว่าแม่ยายเป็นคนลำเอียงไม่ยุติธรรมแบ่งสมบัติให้ไม่เท่ากันเมียของตนซึ่งเป็นลูกแท้ๆกลับไปได้ที่นาไกล และแปลงที่จะยกให้ก็มีเนื้อที่เพียง30กว่าไร่ส่วนทิศโถมกลับได้มากกว่าได้แปลง40กว่าไร่นอกจากนั้นเจ้าขวัญนางแดงซึ่งเป็นลูกทิศโถมยังได้ทั้งบ้านทั้งไร่นาติดบ้านซึ่งมีราคาดีกว่าของใครๆทั้งสิ้นซึ่งรวมกันแล้วฝ่ายทิศโถมและลูกได้ทั้ง3ส่วนแต่ภรรยาของตัวได้เพียงส่วนเดียวไม่เป็นการยุติธรรมนางแถมก็ห้ามผัวว่าจะได้มากได้น้อยยังไงก็เป็นสมบัติที่แม่ตั้งใจยกให้ทั้งทิศโถมแล้วก็พี่เจ้าขวัญนางแดงมันก็หลานตัวเองสองคนลำพังเงินเดือนครูสำอางก็พอใช้ได้สบายเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วส่วนนาที่แม่ให้ก็จะเป็นรายได้พิเศษโดยให้คนเช่าก็ได้ค่าเช่าต่างหากออกไปอีกครูสำอางแทนที่จะเห็นใจเมียกลับหาว่าเมียโง่ยอมเสียเปรียบพี่น้องอย่างไม่ลืมหูลืมตาถ้าต่อไปตัวมีลูกขึ้นมาบ้างจะเป็นยังไงลูกเกิดมาแล้วแต่ว่าที่ไม่มีงอกขึ้นพระเก่าก็จะต้องน้อยหน้าฝ่ายทิศโฉมเถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งแม่ทิศโฉมรู้เรื่องรวมทั้งทิศโฉมเองก็ได้ยินอย่างถนัดหูก็ทำให้แม่ของทิศโฉมทั้งตัวทิศโฉมเองไม่พอใจครูสำอางอย่างมากว่าเป็นคนรู้มากแล้วก็คิดจะเอาแต่ได้ทำให้แม่ของทิศโถมเกิดไม่ไว้ใจขึ้นมาต่อมาอีกสองสามวันก็เลยเดินทางไปจังหวัดไปทำการโอนมรดกที่ทางบ้านเรือนทั้งสิ้นให้แก่ลูกหลานตามที่ตั้งใจไว้จนเสร็จเรียบร้อยเป็นเหตุให้ครูสำอางแค้นเคืองเป็นอย่างมากเกิดกิริยาตึงๆไม่พูดจากับแม่ยายแล้วก็พี่เมียเอาเฉยๆนิสัยเดิมของครูสำอางที่ทุกคนเคยพอใจว่าเป็นคนดีก็กลับเปลี่ยนแปลงไปโดยตอนหลังนี้เอาแต่ดื่มเหล้าเป็นนิจศิลป์คบกับพวกนักเลงอันธพาลจนเป็นที่รังเกียจของคนดีๆทั่วไปในถิ่นนั้นแต่ทิศโถมก็ไม่เคยแสดงกิริยาโต้ตอบอย่างไรเพราะยังสงสารแล้วก็เกรงว่าจะกระทบใจเขานางแถมน้องสาวก็เลยทำเป็นอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกตัวเองแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของแม่ตนว่ารังเกียจแล้วก็รำคาญครูสำอางเป็นอย่างยิ่งพอพ้น3เดือนไปโรงเรียนประชาบาลก็หยุดปิดภาคเรียนประจำปีทิศโถมเองก็เสร็จธุระเรื่องนาเรื่องไร่ก็เอาเกวียนออกป่าพร้อมทั้งจ้างคนเคยเป็นลูกจ้างไปด้วย1คนเพื่อเผาถ่านเอาฟืนทำลำไส้พิเศษแต่ว่าประหลาดใจที่คราวนี้สังเกตว่าแม่ไม่ค่อยเต็มใจให้ตนไปเลยพูดทักท้วงเอาไว้หลายครั้งทิศโถมเกรงว่าจะเสียผลที่เคยได้รับประจำปีก็ตัดใจออกป่าตามที่ตั้งใจไว้เมื่อเข้าป่าตัดฟืนรวมไม้ที่เหมาะเพื่อจะสุมเตาเผาถ่านได้สัก 2-3 เตาก็พอดีจะค่ำวันแรกที่มาจำต้องทิ้งธุระอื่นๆไว้ก่อนโดยทำที่พักของตัวเองและลูกจ้างตลอดจนกั้นคอกหยาบๆขังโคทั้งคู่ซึ่งเทียมเกวียนมาเมื่อต้องค้างป่าทิศโถมก็ตั้งใจสวดมนต์แผ่เมตตาตามที่หลวงพ่อทองเคยสอนแล้วก็ประสิทธิ์ประสานให้เพื่อขออนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาคุ้มครองตัวตลอดจนให้พูดผีมนุษย์ทั้งปวงเมตตาปราณีคืนแรกนั่นเองทิศโถมกำลังนอนหลับสนิทอยู่ก็ตกใจสะดุ้งคล้ายกับได้ยินเสียงหลวงพ่อทองมาร้องเรียกอยู่ใกล้พุ่มไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่พักนอนนักก็เลยลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่ใกล้พุ่มไม้ซึ่งตัวแว่วว่าเสียงมาจากนั้นคืนนั้นเดือนขึ้นอ่อนๆมีความสว่างพอสลัวสลัวเมื่อมาหยุดยืนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินย่ำใบไม้กรอบแกรบมาก็บังเงาต้นไม้หลบพิจารณาดูก็ได้ยินเสียงซุบซิบคล้ายๆหารือกันอีกสักครู่ก็เห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มไปทางที่ต้นพักคเนว่าประมาณ 3-4 คนเสร็จแล้วคนในกลุ่มนั้นก็ร้องไอ้เสือเอาว่าแบบพวกปล้นแล้วกรูนขึ้นบนห้างที่พักที่ตัวทำไว้นอนซึ่งขณะนี้ก็มีแต่ลูกจ้างคนเดียวนอนหลับอยู่ทิศโถมกำหนดแน่ว่าเป็นพวกโจรแน่นอนก็รีบวิ่งหลบย้อนรอยจากที่ซ่อนมุ่งหน้าไปทางต้นไม้ใหญ่ทึบข้างหน้าประหลาดใจนักที่พวกที่มาปล้นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะทับที่ตัวมาเผาถ่านแล้วก็มาหาฟืนในป่าของมีค่าที่ติดตัวมาก็เพียงวัวคู่เดียวกับเสบียงอาหารพอกินกันได้ 3-4 วันเท่านั้นเองความสงสัยผุดขึ้นมาอยากจะรู้ว่าพวกที่มาปล้นนี่จะเป็นพวกใครเขาก็หยุดแล้วก็ปีนต้นหมากไปนั่งกำบังอยู่เหนือคาคบหลบซ่อนตัวอย่างมิดชิดตั้งใจว่าคงจะได้เห็นบ้างว่าเป็นใครถ้าพวกนั้นเกิดผ่านมาทางนี้สักครู่หนึ่งพวกที่เข้าปล้นก็มาทางนั้นจริงๆโดยจูงวัวทั้งคู่ซึ่งใช้เทียมเกวียนมาด้วย ได้ยินเสียงคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดเกี่ยวกับการปล้นครั้งนี้จำเสียงถนัดว่าเป็นเสียงของเจ้ากังคนตำบลเดียวกันซึ่งเจ้ากังนี้เป็นคนเกเรประพฤติเป็นอันธพาลและครูสำอางเนี่ยคบเป็นสมัครพรรคพวกด้วยเมื่อคนเหล่านั้นใกล้เข้ามาเสียงสนทนาก็ดังขึ้นตามลำดับเพราะว่าทั่วป่าแถบนั้นเงียบสงัดจนได้ยินเสียงคนพูดสะท้อนชัดเจนจับใจความได้ว่าเสียดายที่ไม่ได้ตัวทิศโถมสมความตั้งใจแล้วก็มีชื่อครูสำอางอยู่ในเรื่องสนทนาด้วยว่าไม่รู้ว่าครูสำอางจะว่าไงบ้างทำงานให้ทั้งทีก็ไม่สำเร็จตามที่ขอร้องเสร็จแล้วก็พากันจูงโคมุ่งหน้าไปทางพนัสนิคมทิศโถมนั่งตัวแข็งอยู่บนต้นไม้ซึ่งคนเหล่านั้นเดินลอดไปไม่ห่างนักเมื่อสังเกตว่ามันไปกันจนไกลแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่พักเห็นลูกจ้างถูกมัดมือมัดเท้าตามเนื้อตามตัวน่วมไปหมดเพราะถูกทุบตีอย่างทารุณจนสิ้นสติก็แบกร่างคนเคราะห์ร้ายคนนั้นเดินมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ในคืนนั้นเองพร้อมทั้งครุ่นคิดตลอดทางว่าทำไมคน 3-4 คนซึ่งมีเจ้ากังรวมอยู่ด้วยจึงมุ่งเฉพาะเจาะจงตามมาปล้นตัวแล้วเหตุใดจึงมีชื่อครูสำอางอยู่ในการสนทนาของคนเหล่านี้ด้วยว่าพวกมันทำงานทั้งทีมไม่ได้ตัวทิศโถมสมตั้งใจแล้วก็ว่าครูสำอางจะว่าอย่างไรไม่รู้เมื่อเดินเหนื่อยนักพักข้างทางจนมีเรี่ยวแรงอีกก็แบกคนเจ็บมุ่งหน้าเดินต่อไปกระทั่งมาถึงบ้านคนคุ้นเคยรู้จักกันที่ชายป่าพอดีเป็นเวลาสังสางก็แวะเข้าไปหาน้ำเอาผ้าชุบเช็ดเนื้อเช็ดตัวคนเจ็บแล้วก็จ้างเควียนเขาให้นำคนเจ็บมาส่งที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งปวงให้แม่และเมียตลอดจนนางแถมรู้เรื่องราวตลอดแต่ได้ปิดเนื้อความตอนที่พวกปล้นเอ่ยชื่อครูสำอางไว้ไม่เล่าให้ใครฟังเป็นการประหลาดที่ว่าพอทิศโถมออกจากบ้านไปแต่เมื่อเช้าวันนี้ตลอดเวลาตั้งแต่วันวานจนเมื่อคืนนี้ทั้งคืนไม่ทราบว่าครูสำอางออกจากบ้านไปไหนเหมือนกันเมื่อทิศโถมประติดประต่อเรื่องราวโดยคิดเอาเองโดยตลอดก็พอจะเข้าใจเรื่องได้ว่าการที่ตัวถูกปล้นที่ป่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นการมุ่งปล้นเอาชีวิตตัวเองมากกว่าจะเอาทรัพย์สินและเรื่องนี้ครูสำอางต้องเป็นตัวการดำเนินเรื่องขึ้นเพราะความริษยาและเครียดแค้นที่ตัวรวมกับลูกๆได้มรดกจากแม่มากกว่าส่วนที่นางแถมเมียของเขาได้แต่ที่ตัวแคล้วคลาดจากอันตรายมาได้คงจะเป็นเพราะอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคุ้มครองรวมทั้งบารมีของหลวงพ่อทองด้วยก็เลยทำให้เขาตกใจตื่นขึ้นทั้งหลับอยู่โดยได้ยินเป็นเสียงหลวงพ่อทองไปร้องเรียกพอคิดถึงตอนนี้ทิศโถมก็ขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวที่หิ้งพระบนบ้านมีรูปหลวงพ่อทองใส่กรอบแขวนไว้ทิศโถมก็ไปจุดธูปเทียนกราบระลึกคุณของหลวงพ่อทองที่สั่งสอนอบรมให้ตนคารวะแล้วก็ไม่ประมาทต่อพระรัตนตรัยตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของท่านซึ่งบันดาลให้ตนแคล้วคลาดจากศัตรูที่มุ่งร้ายในครั้งนี้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดทิศโถมได้นำเรื่องไปแจ้งความแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันถึงเรื่องพวกปล้นทำร้ายลูกจ้างของตัวตลอดจนลักต้อนเอาโคทั้งคู่ไปตามระเบียบแต่แล้วก็เรื่องเงียบหายโดยที่ไม่ได้ร่องรอยตลอดจนตัวของคนร้ายเลยหลังจากที่ทิศโถมกลับมาบ้านได้อีกคืนหนึ่งรุ่งขึ้นครูสำอางถึงได้กลับบ้านแต่ว่าสังเกตว่าไม่กล้าจะสู้สายตาทิศโถมนักตลอดจนมีกิริยาท่าทางพิรุธยังไงชอบคนครูสำอางมาคราวนี้มาเค้นเอาเงินจากนางแถมไปมากอยู่อ้างว่ามีธุระจำเป็นจะต้องใช้โดยไม่บอกให้รู้เรื่องราวชัดเจนไว้เอาไปใช้ทำอะไรนางแถมขัดผัวไม่ได้ก็ให้ไปแต่การไปจากบ้านของครูสำอางครั้งนี้เป็นการจากไปเลยโดยคืนนั้นเองประมาณ5 ทุ่มกว่ามีคนมาส่งข่าวบอกนางแถมบอกว่าครูสำอางถูกแทงตายในวงเล่าที่ดงตาลหลังวัดปากด่านทิศโถมผุดลุกจากที่นอนเพราะว่าเสียงร้องไห้ของนางแถมน้องสาวเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านรีบไปดูเห็นครูสำอางนอนเป็นศพอยู่อย่างน่าอนาถบนพื้นดินแผลที่ถูกแทงทะลุเข้าปอดเลือดโชกร่างยังเหม็นขาวคลุ้งอยู่จึงต้องรีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่จนเมื่อทางอำเภอมาชันสูตรพลิกศพแล้วก็ต้องจัดแจงศพครูสำอางต่อไปจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ความว่าพรรคพวกของครูสำอาง4 คนมีเจ้ากังเจ้าชอบเจ้าแย้มแล้วก็เจ้าโปร่งซึ่งเป็นอันธพาลที่ร้ายกาจประจำตำบลเนี่ยได้มาตั้งวงกินเหล้ากันตั้งแต่เย็น จ้ากังได้เกิดไม่พอใจเรื่องเงินรางวัลที่ครูสำอางจ่ายให้โดยครูสำอางจ้างคนทั้ง4ซึ่งมีเจ้ากังเป็นหัวหน้าให้หาทางฆ่าทิศโถมเสียที่ป่าเป็นเงิน500 บาทแต่เมื่อพวกเจ้ากังทำไม่สำเร็จครูสำอางกลับไม่จ่ายเงินให้เลยโดยอ้างว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ทั้งเมื่อฆ่าทิศโถมไม่ได้ก็ได้บัวของทิศโถมไปแล้วทั้งคู่จะมาเรียกเอาเงินทองอะไรกันเถียงกันไปเถียงกันมาเจ้ากังโกรธจนระงับไม่ไหวก็เลยแทงเอาครูสำอางตายคาวงเล่าส่วนเจ้ากังก็หนีไม่พ้นถูกเจ้าหน้าที่จับได้ในเวลาต่อมารวมทั้งพวกพ้องทั้งหมดของมันแล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปนางแถมรู้เรื่องตลอดไม่เวทนาผัวเลยกลับบ้านปล่อยให้ญาติพี่น้องของครูสำอางซึ่งมาจากบางทรายจัดการงานศพของครูสำอางเอาเองเพราะแค้นใจว่าผัวมุ่งฆ่าพี่ส่วนทิศโถมเป็นคนมีอัจฉาสัยก็ต้องฝืนอารมณ์เพราะเกรงจะเสียผู้ใหญ่ช่วยจัดการจนเผาศพครูสำอางเรียบร้อยไปเช้าวันหนึ่งทิศโถมออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังไม่สว่างดีเดินตัดทุ่งนามุ่งไปวัดโบสถ์ถึงวัดโบสถ์ก็ประมาณเกือบ3 โมงเช้าลงไปล้างเท้าที่แม่น้ำวักน้ำลูบหน้าลูบตัวจนสบายแล้วก็เลยขึ้นไปหาหลวงพ่อทองบุญกุฏิเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับครูสำอางมุ่งทำลายชีวิตของตนและการที่ตนแคล้วคลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะได้ยินเสียงของหลวงพ่อไปร้องเรียกตลอดจนตัวครูสำอางต้องตายเพราะมือของพวกเดียวกันให้ท่านฟังทั้งหมดโดยตลอดหลวงพ่อทองท่านนั่งฟังเรื่องจนจบก็กล่าวกับทิศโถมว่าโถมเรื่องที่เอ็งเล่าตั้งแต่ต้นนั้นมันมีความจริงที่ควรจะเข้าใจให้ถูกต้องอยู่หลายตอนด้วยกันข้าจะอธิบายให้เอ็งฟังนะเรื่องแรกนี่ข้าต้องชมนางแถมน้องสาวของเอ็งก่อนผู้หญิงอย่างนี้หาได้ยากธรรมดาพี่น้องกันนะเมื่อยังอยู่รวมกันยังไม่ได้แยกกันไปอยู่กินกับผัวเขาหรือว่าเมียเขาเนี่ยมันก็รักพี่รักน้องกันดีอยู่แต่ถ้าได้ผัวได้เมียมีคู่ครองไปแล้วก็มักจะหลงเมียหลงผัวจนลืมญาติเห็นคู่ของตัวสำคัญกว่าพี่น้องไปนางแถมนี่ใจมันสำคัญน่านับถือที่ไม่หลงผัวจนเสียญาติเหมือนกับผู้หญิงอีกมากทีเดียวฉะนั้นครูสำอางมันจึงบ้าสมบัติไปคนเดียวโดยนางแถมไม่ได้บ้าตามไปด้วยถ้านางแถมมันเสียยุจนโลภตามผัวนี่เองจะต้องเดือดร้อนมากกว่านี้มากนักสำหรับตัวเจ้าสำอางนั้นมันถูกความโลภเข้าจูงใจเรียกว่าโดนกระแสของกิเลสพัดพาให้ลอยไปตามอำนาจมันก็เสียคนประพฤติหยาบช้าเลวทรามไม่เกรงกลัวบาปกรรมนี่แหละความชั่วของคนนะคนมันไม่ชั่วแต่กิเลสมันชั่วอย่างเนี้ยเมื่อคนตกอยู่ในอำนาจกิเลสมันก็ต้องชั่วตามกิเลสไปสุดท้ายมันก็ต้องตายเพราะกิเลสเหมือนกับผลของกล้วยเมื่อเกิดมาแล้วก็ยอมฆ่าต้นกล้วยให้ตายไปในเมื่อผลมันแก่ฉะนั้นสำหรับตัวเองซึ่งรอดจากการถูกรอบทำร้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากว่าเกิดจากอะไรแต่ข้าปักใจเชื่อเรื่องอนุภาพของพระรัตนตรัยเพราะไม่มีอะไรอื่นหรอกโถมเอ้ยที่จะเป็นที่พึ่งของคนได้ประเสริฐเท่าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณข้าดีใจที่เอ็งยึดคุณพระเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกจากบ้านเข้าป่าเข้าดงพระพุทธเจ้าท่านทรงชนะหมู่มารและทรงมีชัยต่อพวกคนชั่วที่มุ่งร้ายต่อพระองค์มามากมายไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตก็ตามช้างนาราคีรีก็ตามตลอดจนพวกเดรัจฉีทั่วไปคนที่เป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามันระลึกถึงพระองค์เสมอก็ย่อมแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็เหมือนกันมีความจริงชนะความไม่จริงทั้งปวงแม้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเพื่อชนะกิเลสทั้งหลายคนที่ระลึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์อีกด้วยว่าเป็นที่พึ่งก็ย่อมชนะศัตรูทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างแน่นอนฉะนั้นเรื่องการตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยจึงเป็นที่พึ่งแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างดีเลิศโถมเอ้ยเอ็งเนี่ยคุณพระคุ้มครองเอ็งจงเจริญศรัทธาปลูกฝังจิตใจให้เหลื่อมใสในพระรัตนตรัยจนเป็นชีวิตจิตใจเถอะจะเป็นสิริมงคลสูงส่งแก่ตัวตลอดไปอีกอย่างหนึ่งเรื่องเมตตาจิตก็เป็นสิ่งสำคัญการคิดแผ่จิตตั้งเมตตาตลอดรอบตัวโดยมุ่งความสุขปรารถนาความเจริญมีความหวังดีต่อมนุษย์และอมนุษย์และสัตว์4 เท้า 2 เท้าทั่วไปอานิสงส์ของเมตตาในย่อมบันดาลให้ผู้ปฏิบัติเป็นที่รักของมนุษย์เทวดา และอมนุษย์ทั้งหลายและเขาจะช่วยกันคุ้มกันให้แคล้วคลาดจากไฟจากศาสตราอาวุธต่างๆได้คนจึงควรจะแผ่เมตตาจิตให้เป็นนิสัยยิ่งต้องออกป่าออกดงอันเป็นแดนอมนุษย์ด้วยก็ยิ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ตนทุกวันไปข้าจะขอสรุปเรื่องของเองที่เล่าให้กับฟังนี้ว่าความดีย่อมชนะความชั่วคนชั่วที่มีจิตบุ่งร้ายย่อมต้องแพ้คนดีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนดีควรจะรักษาความดีของตัวไว้เพราะไม่มีอำนาจอะไรจะเอาชนะความดีของคนดีได้นะลูกเอ้ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกริยาคุณของพระเครื่องท่านผู้ฟังพระเครื่องหลวงพ่อโตองค์นี้เป็นของนายเล็กมีทรัพย์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลบางนาอำเภอพระโขนงกรุงเทพผู้ใหญ่เล็กได้เล่าให้ฟังบอกว่าได้มาตั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุที่วัดบางนาซึ่งตอนนั้นแกมีอายุ22ปีเด็กวัดชื่อเด็กชายพัวกับเด็กชายเปลื้องอายุประมาณ 12-13 ปีวัยไล่เรียกันไปเล่นน้ำที่ท่าหินในคลองบางนาหน้าวัดขณะที่ว่ายเล่นอยู่กลางคลองเด็กชายพัวก็เห็นพระหลวงพ่อโตลอยกระเพื่อมกระเพื่อมบนผิวน้ำมาใกล้ตัวก็คว้าเอามาดูด้วยความแปลกใจเพราะว่าพระหลวงพ่อโตนี่เป็นพระเครื่องที่ต้องจมน้ำแต่เหตุไฉนถึงลอยน้ำได้ก็ยากจะอธิบายเด็กชายเปลื้องก็แย่งเอาพระหลวงพ่อโตมาดูบ้างแล้วคว้างพระขึ้นไปบนตะลิ่งด้วยความคะนองตามประสาเด็กเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนตะลิ่งไปค้นหาพระแล้วก็นำมาวางไว้บนหิ้งบูชาพระเล็กมาเห็นเข้าก็ขอเด็กลูกศิษย์เอามาเก็บไว้เมื่อพระเล็กบวชได้หนึ่งพรรษาก็สึกออกมาประกอบอาชีพทำนาตามบรรพบุรุษแล้วก็นำพระหลวงพ่อโตติดตัวมาโดยตลอดอภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อโตซึ่งลอยน้ำได้เนี่ยแสดงว่าพระองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับอิทธิบารมีของพระหลวงพ่อโตนักเลงพระก็เชื่อว่ามีพุทธคุณทางคงกระพันชาตรีฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าตีไม่แตกพวกที่มีใจรักทางนักเลงก็มักจะมีเรื่องวิวาทตีรันฟันแทงก็นิยมอัญเชิญแขวนคอเพื่อคุ้มครองป้องกันตัวนายเล็กมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันชื่อนายโกรงนายโกรงผู้นี้นิสัยสันดานออกไปทางเกเรนักเลงโตแต่กับเพื่อนฝูงนายโกรงก็เป็นเพื่อนประเภทถึงไหนถึงกันตามแบบนักเลงลูกทุ่งนายโกรงเขายืมพระหลวงพ่อโตจากนายเล็กไปใช้ซึ่งนายเล็กก็ให้ไปตั้งแต่นายโกรงได้พระหลวงพ่อโตไปแขวนคอก็ยิ่งฮึกเหิมยิ่งกว่าเดิมเชื่อว่านายโกรงคงจะประจักษ์ถึงอภินิหารด้านคงกระพันหนังเหนียวด้วยตัวเองถึงได้กำเริบกล้ายิ่งกว่าเก่าแทนที่จะคิดว่ามีของดีติดตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายให้ตัวเองกลับใช้พระพุทธคุณไปในทางที่ผิดกลายเป็นคนไม่กลัวใครไม่หวั่นเกรงกฎหมายเพราะถือดีว่าใครทำร้ายตัวเองถึงแก่ชีวิตไม่ได้ในที่สุดนายโกรงก็ถลำลึกไปในทางชั่วถึงขั้นเป็นเสือปล้นโจรร้ายคุมลูกน้องบริวารออกปล้นฆ่าตลอดทุ่งพระโขนงเป็นที่หวาดกลัวแล้วก็เกลียดชังของสุจริตชนทั่วไปนายโกรงหรือว่าเสือโกรงนี่เป็นคนชั่วโดยสันดานยิ่งชาวบ้านหวาดเกรงต่อความเหี้ยมโหดของตัวก็ยิ่งอหังกาอยากจะได้อะไรต้องการสิ่งไหนก็ใช้อำนาจทรชนแย่งชิงเอามาดื้อใครก็ไม่กล้าขัดขวางเนื่องจากกลัวเสือโกรงจะฆ่าทิ้งเอาง่ายๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามตามล่าตามจับกุมก็ทำได้ยากเนื่องจากภูมิประเทศในสมัยนั้นไม่เอื้ออำนวยให้ติดตามเข้าถึงตัวได้อย่างรวดเร็วเสือโกรงก็หลบหนีซ่อนเร้นมาได้เรื่อยๆมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งบ้านอยู่คลองมะขามเทศที่พระโขนงเสือโกรงเกิดติดเนื้อต้องใจจะเอาไปเป็นเมียก็ส่งลูกน้องมาหาพ่อแม่ของหญิงสาวมาขอลูกสาวเขาดื้อพ่อแม่ที่ไหนก็จะยอมยกลูกสาวให้เป็นเมียโจรก็ปฏิเสธไปเสือโกรงก็โกรธคืนหนึ่งก็ยกขบวนโจรเข้ามาที่บ้านหญิงสาวใช้อาวุธปืนข่มขู่ทุกคนให้อยู่ในอำนาจแล้วตัวมันก็ลากหญิงสาวเข้าไปในห้องก็จัดการข่มขืนต่อหน้าต่อตาพ่อแม่ของผู้หญิงแล้วก็ประกาศว่านับแต่นี้ไปหญิงสาวคนนี้ก็คือเมียมันเสือโกรงจะแวะเวียนมาหาสาวสวยคนนี้เป็นประจำแต่ว่าเธอน่ะเกลียดชังคั่งแค้นเสือโกรงอย่างถึงที่สุดแต่ก็ต้องฝืนทนยินยอมให้เสือโกรงทำย่ำยีตามใจชอบเพราะว่ากลัวความโหดเหี้ยมของมันแต่ขณะเดียวกันก็คิดแก้แค้นไม่ยอมเลิกรา ตอนหลังหญิงสาวคิดอุบายทำทีเป็นผูกมัดเสือโครงทีเล่นทีจริงเสือโครงก็คิดว่าเมียหยอกล้อก็พลอยสนุกไปด้วยหารู้ไม่ว่าผู้หญิงเขากำลังหาทางสังหารตัวตอนหลังๆเวลาเสือโครงมาบ้านผู้หญิงจะมาคนเดียวไม่มีลูกน้องบริวารติดตามมาด้วยเพราะทรนงตัวว่าตัวมีพระดีหนังเหนียวไม่มีใครทำอันตรายได้คืนหนึ่งเสือโครงมาที่บ้านผู้หญิงซึ่งมันถือว่าเป็นเมียของมันแล้วแล้วก็มาคนเดียวเหมือนเคยพออยู่ด้วยกันสองคนผู้หญิงก็แกล้งเอาเชือกมามัดเสือโครงแบบเดิมอีกเสือโครงคิดว่าเมียล้อเล่นก็ปล่อยให้มัดแต่คราวนี้ผู้หญิงไม่ได้มัดเล่นๆแต่มัดจริงๆจนขยับแขนขยับขาไม่ได้จากนั้นก็เรียกให้ญาติผู้ชายที่แอบซุ่มคอยทีอยู่ออกมาบรรดาญาติก็กรูนเข้ามาใช้สากตะลุมพุกตีเสือโครงซึ่งไม่มีทางต่อสู้ได้เพราะว่าถูกมัดเอาไว้แม้ว่าเสือโครงจะหนังเหนียวเจอสากตะลุมพุกเข้าไปไม่เลือกที่ก็ได้แต่แหกปากร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในที่สุดก็ขาดใจตายเพราะกระดูกแหลกไปทั้งตัวแต่ก็น่าแปลกใจไม่มีรอยแผลแตกหรือว่าเลือดหยดแม้แต่รอยเดียวจากนั้นญาติฝ่ายหญิงก็หามศพเสือโครงไปทิ้งกลางท้องนาเกือบถึงวัดกระทุ่มเสือปลาละแวกตำบลประเวศกลบเกลื่อนว่าเสือโครงถูกผู้อื่นทำร้ายถึงตายศพเสือโครงเน่าเปื่อยอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีใครเอาศพมาทำพิธีทางศาสนาการตายอย่างน่าทุเรศของเสือโครงเป็นการตายอย่างเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสทั้งที่ตัวเองหนังเหนียวถึงขั้นยิงฟันไม่เข้าแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีของดีวิเศษปกป้องคุ้มครองแค่ไหนก็ตามเมื่อกระทำความชั่วความเลวเอาไว้อย่างหนักของดีของวิเศษยังไงก็ไม่สามารถคุ้มครองชีวิตเอาไว้ได้เมื่อถึงวาระที่พลังแห่งกรรมชั่วแสดงผลเสือโครงจึงต้องพบกับวาระสุดท้ายของชีวิตในสภาพที่อเนจอนาถอย่างที่ว่านี่ครับ